Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasszájú Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. No, mert közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ott a minden ember névhez jutott olcsószerrel, azon felül, mit az apja adott neki meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan ilyen szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak a káromkodás. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente fente ő azt írral, kígyóhájjal, medvezsírral, ebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S ha felébredt, mennyi kéjjel tabogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kéknadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám asszonyos képpel, sosem választá a népel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti, kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasszáj mély nagyátok. Ti midőn a szúrós serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korba beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mély drága, becsesebb a drága gyöngynél. Hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mind hiába, nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában, s bajuszt kapván áldott nője elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva, főznek, sütnek, abból, amit valahonnan, más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen, szomjan, búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket tőrül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helységben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. És mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, veri a vasat, még meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinnya binnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, sári panni zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is, a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megberetválja. Nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja. Kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező, ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező. Nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön, vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában. Hát ím a furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye, gazduram, a kőben mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzelhetni, a vasvilágy sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus, minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül-e György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mint a nőne, a szép sörte már a helyét is pödörte, sonka, sódar, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak, legottan, lobog a lángbőg, a katlan száll, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgasz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűbájos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Készim már a bornyomó kád, Szűcs György jó remény fejébe, nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánysereg azonban beszivárog alattomban. Mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának éppen jó, hogy bebotlának. Egy tüzet rak, más vizet mer, másik fáthoz kell az ember, úgy szaladnak, úgy sietnek, dolgot áld a vajda mindnek. Hogy pedig a hasznos pára Szűcs uram fejét megjárja, elővesznek egy nagy ponyvát, és a fürdőkádra vonják. S a kád mellett körbe-körbe tánc kezdődik, fürge, pörge, kalapástól donga-donga, tiktak-tiktak foly a munka, s egy bűvös dal ümmök halkal, bajusza lesz Szűcs Györgynek, igen biz a szegénynek. S míg a ponyvát sietősen, jó erősen, apró szeggel odaszegzi, a cigánybanda újra kezdi, bajusza lesz Szűcs Györgynek, ne irigyeld szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lába kelvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül-e György a kádban lepedővel leszögezve? Nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit, mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.